ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थात यज्ञ भगवान की संतुष्टि, भगवान और इनके भक्तों की संतुष्टि के लिए समवेत हुए एक महान यज्ञ कर्ण भगवान और इनके भक्तों की संतुष्टि के लिए। तत्पर्य पिछले तीन श्लोक में श्रीमद् भागवत का प्रारंभ बताया हुआ। अभी इस महान साहित्य का मुख्य विषय प्रकाशित होते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी का भगवत प्रकाशन के बाद दोबारा नैमिषारण्य में भगवत कथा हुई। वायव्य तंत्र में कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का इंजीनियर है, करता है। एक महान चक्र का ध्यान किया जो पूरा विश्व का गिराना कर सकता था। इस महान चक्र का केंद्र बिंदु नैमिषारण्य नामक स्थान में निश्चित हुआ। इस प्रकार नैमिषारण्य के बारे में और बात है वराह पुराण में, जिसमें उल्लेख है कि इस स्थान में यज्ञ करने से असुरिक जन की शक्ति मित होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों नैमिषारण्य को पसंद करते हैं ऐसे यज्ञ बनाने के लिए। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, उसका अनुवाद करना भी कठिन है, ऐसे ही बोलना सहज है, लेकिन तात्पर्य अनुवाद करना थोड़ा मूर्ख लोग नहीं जैसे मुश्किल के होते हैं। भारत पूरा विश्व में सबसे महत्वपूर्ण देश है, नहीं है बॉलीवुड के लिए, नहीं है टाटा ट्रक के लिए, नहीं है गुटखा के लिए, नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए या भाजपा के लिए। भारत की विशेषता है उसका आध्यात्मिक वातावरण जो अनुकूल है जीवन की परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति उन्नयन करने के लिए। तो भारत में बहुत सुविधा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने के लिए, जिसमें भारत के असंख्य तीर्थ स्थान मुख्य है और भारत में भी बहुत पवित्र नद और नदी भी है, नदी बहुत है और नद भी है, नदी स्त्री है और नद पुरुष ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नद है, नदी नहीं है तो पुत्र तो नदी नहीं हो सकता। और बिहार में वो शन शुन वो भी नद है, तो नद और नदी। तो ऐसे गंगा, गंगे चाय यमुने चाय इत्यादि, तो सप्त नदी है जो सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन लगभग सभी नदी जो भारत में है पवित्र है, क्योंकि भारत का इतिहास में राम कृष्णा, राम कृष्णा प्रमुख बहुत विष्णु अवतार लीला विलास किया भारत में, और कस राम और बलराम और नित्यानंद प्रभु तीन राम, रामचंद्र दशरथी राम, बलराम और नित्यानंद राम, ये तीनों पूरा भारत भ्रमण किए, परिक्रमा किए, और ऐसे ही सब नदी में स्नान करके उन नदी जो सब नदी जो पवित्र थी तो और ज्यादा पवित्र बनाया इनके चरण स्पर्श देने से। तो ऐसे ही नहीं है भारत में एक जगह जिसमें भगवान के एक अवतार या एक महान भक्त नहीं गए। तो ऐसे ही पूरा भारत अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए, और भारत की संस्कृति अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, प्राचीन संस्कृति, ये आज की फिल्मी संस्कृति वो एक्चुअली संस्कृति नहीं है, वो संस्कृति का अनुवाद है अंग्रेजी में कल्चर। लेकिन वास्तव में संस्कृति ये शब्द का मतलब वो ऐसे जीवन जिसमें संस्कार होते हैं, संस्कार संस्कृति। तो संस्कार का मतलब गर्भधान संस्कार, शास्त्र में लेके मानो में कि ब्राह्मण जाति में अगर संतान उत्पत्ति के पहले वो बीज दिए देने के पहले गर्भधान संस्कार नहीं करना है, वो पूरा परिवार तब से ब्राह्मण नहीं होते तो शूद्र हो जाते। तो आज का और कोई वास्तविक ब्राह्मण नहीं है क्योंकि कोई गर्भधान संस्कार नहीं करते। तो गर्भधान संस्कार होते हैं सीमंत नायना नामकरण, ये सब संस्कार होते हैं। आज खाली उपनायनम संस्कार चलते और वो भी नकली होते, शादी के पहले करना है। लेकिन उपनायनम संस्कार का मतलब उसके बाद वो लड़का तो गुरु के पास जाना है और वेद शास्त्र अध्ययन करना है। लेकिन आज का वो उपनायनम संस्कार वो खाली दिखाने के लिए एक लौकिक औपचारिक नकली विधि होती। तो वो प्राचीन संस्कृति वो श्रेष्ठ थी आध्यात्मिक जीवन के लिए। आज वो लोग तो सब भूल गए हैं। आज अगर कोई धर्म के बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं, वो महाभारत और टीवी सीरियल से, महाभारत रामायण, तो जैसे था भारत में वो आध्यात्मिक वातावरण तो बहुत कम, उसको बहुत नुकसान हो गया। फिर भी जो चलते हैं वो संस्कृति जो चलते हैं फिर भी वो श्रेष्ठ है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, क्योंकि अभी तक ये सब तीर्थ स्थान है, नारियां है और हम नैमिषारण्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन बदमाश अरण्य में, दुर्जन अरण्य में कुछ वास्तविक संत महात्मा भी है भारत में। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से खाली भारत में नहीं है, पूरी पृथ्वी में भी संत है, वास्तविक संत। कृष्ण राम धन्य से दीनो हीनो जोतो चलो हरि नाम उधारे लो, चार साखी जगाई माधाय, जागाई माधाय से नीच पाश्चात्य देश के लोग बहुत अभी हरि नाम करते हैं और उससे अभी वो नीच नहीं है। जो हरि नाम करते हैं तो नीच नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य, सबको विप्र नहे भजन योग्य, जय भजे से बड़ो अभक्ति न चार कृष्ण भजन नाहे जात को आदि विचार। इसका अर्थ है कि नीच जन्म, नीच जन्म एक्चुअली वो सब जन्म नीच जन्म है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड नीच है, भौतिक ब्रह्मांड भौतिक जगत सब नीच है और ऊपर का जगत, ऊपर वाला नहीं ऊपर का जगत नहीं रहते और हम सब नीच वाले हैं। तो नीच वाले में वो भारतीय है, अभारतीय है, हिंदू है, अहिंदू है, ब्राह्मण है, अब्राह्मण है। तो प्रभुपाद का उदाहरण है फर्स्ट क्लास प्रिजनर एंड थर्ड क्लास प्रिजनर। तो ब्राह्मण भी फर्स्ट क्लास बदमाश है, मतलब बदमाश श्रेणी में थोड़ा अच्छा है। और शूद्र, शूद्र के नीचे हुए सच बदमाश। तो ऐसे है सब नीचे है, तो ऐसा वो गलत फहमी था कि वो खाली ब्राह्मण पूजा कर सकते हैं और कोई दूसरे नहीं, और नीच लोग मंदिर का प्रवेश नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का आंदोलन है, नीच लोग का मंदिर प्रवेश करने, और महात्मा गांधी बोले कि वो जाति जो पहले भंगी कहलाता था, तो भंगी को चामर डोम इत्यादि हरिजन बना, लेकिन खाली हरिजन बनने से कोई हरिजन नहीं होते। तो पहले वो सब भंगी है, चामर है, और अभी बोलते वो सब हरिजन है। तो सब हरि के जन है, लेकिन वास्तविक हरिजन है नारद मुनि, Sukadeva Goswami, Sudha Goswami. So they, Vasudev Harijan, Kali Rava Sambhala Gana said, Koi Harijan ne hote. तो वो नियम था कि नीचाचारी असदाचारी दुराचारी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जो मांसाहारी शराब पीने वाले तो उपयोग नहीं है मंदिर के आना जाना, क्योंकि मंदिर का मतलब पवित्र स्थान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार में नीच जाति कोई नीच जाति में जन्म लेना कोई बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। नीच जाति न है कृष्ण भजन है अजोग्य, सत्कुल विप्र न है भजन है योग्य। कृष्ण भजन क्या है वो थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पर है। ब्राह्मण होना अच्छा है लेकिन वो सत्व गुण है, सत्व गुण में है तो सत्व गुण वो भी अनाध्यात्मिक है। और कृष्ण भक्ति वो त्रिगुणातीत है, इसलिए शुद्ध भक्त की स्थिति ब्राह्मण के ऊपर है। इसलिए चंडालों की द्वितीय श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण कि चंडाल, चंडाल मतलब अभी ये सब बात नहीं बोलते लेकिन चंडाल का मतलब बहुत नीच। तो चंडालों की चंडाल होने के लिए द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण से श्रेष्ठ। द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य। हरि भक्ति परायणः अगर हरि भक्ति को आसक्त होते और हरि भक्ति विहीनश्च चंडालोपि वो क्या चंडालोपी द्विजाधम ओ द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर हरि भक्ति नहीं करते हैं तो चंड भक्त चंडाल जो चंडाल नहीं है जो भक्त है लेकिन जो द्विज जात से भक्ति में प्रवेश किया है तो वो हरि भक्ति विहीन कहते हुए ब्राह्मण वे भक्त से नीच होते। तो ये सब विचार है आज का और कोई नहीं जानते ये सब भक्ति तत्व विचार। तो आज का विषय है नैमिषारण्य। प्रारंभ में बोला कि भारत का गौरव है वो प्राचीन संस्कृति, वो प्राचीन है और लेकिन वो संस्कृति सनातन है। आज का कलयुग का प्रभाव से वो संस्कृति लुप्त हो गई, लेकिन ये संस्कृति तो कभी भी पूरा नष्ट नहीं होगी। क्योंकि ये वैदिक संस्कृति धर्म सनातन धर्म वो सनातन धर्म बोलते हैं और ये सनातन धर्म भगवान से रक्षित होते हैं। तो कभी कभी धर्म में नुकसान होते हैं। यदा यदा ही धर्म से राणे भवती भारत जब जब धर्म ग्लानी होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तब तब मैं आता हूँ धर्म संस्थापनाथ धर्म का पुनः स्थापना के लिए। तो ऐसे है आज का भारत की धार्मिक स्थिति बहुत निम्न हो गया है। तो फिर भी ये किसी न किसी प्रकार से ये संस्कृति चल रही है और कस ये सब तीर्थ स्थान में प्रभाव है। कल युग में सभी तीर्थ स्थान का प्रभाव कम हो गया मायापुर के अलावा, नवदीप धाम के अलावा और सभी तीर्थ स्थान का प्रभाव बहुत कम हो गया। तो फिर भी है तो प्रभाव तो है। नैमिषारण्य का प्रभाव कौन गए हैं? नैमिषारण्य यही नैमिषारण्य है लेकिन लखनऊ सीतापुर जिला नहीं नैमिषर लखनऊ से 3 घंटे का रास्ता। कौन कितने साल पहले? कितने साल पहले? 35 years ago। और कोई आप भी गए? निमसा, निमसा वो स्टेशन का नाम है, निमसा स्टेशन और पोस्ट ऑफिस का नाम है निमसा। आप कब गए? 4 years only। I went about, मैं गया था लगभग 10-12 साल के पहले और बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए एक निबंध लिखी नैमिषारण्य के बारे में। अब कोई देखा वो नैमिषारण्य के बारे में? मेरा लाइक वो हिंदी भगवत दर्शन नहीं लिया, अब नहीं देखा। तो वो सब तीर्थ यात्रा वो सब कबन संकलन करके नहीं एक पुस्तक प्रकाशन करता, एक छोटी सी पुस्तिका में आएगी। तो मैं भी गाया था नैमिषारण्य। तो आप सब जाइए, आप यही नैमिषारण्य है तो मूल नैमिषारण्य भी जानना चाहिए। कैसे जाना है मैं बता दूंगा। मथुरा से वो एक गाड़ी है, मथुरा से लखनऊ ओवरनाइट गाड़ी है, रात की गाड़ी। तो मथुरा अभी सब टाइम चेंज हो गया है, वो सब गाड़ी का टाइम, लेकिन शाम को 6 बजे जैसे मथुरा से वो उठाना है और रात नहीं वो 4 बजे सुबह 3-4 बजे पहुंच जाते हैं अगर समय पर हो। अगर तो आप जाइए। प्रभुपाद एक बार बोले कि भारत में श्रेष्ठ राष्ट्र है यूपी। यूपी वाले हरिभाव बोले अभी खंडित हो गए, लेकिन प्रभुपाद बोले कि उसका कारण है क्योंकि यूपी में वो ज्यादा तीर्थ स्थान है। तो मथुरा वृंदावन वो चार धाम अभी तो उत्तर क्या उत्तरांचल में है। You went where? Nathdwara. Nathdwara, that's in Rajasthan. I also went. I made Nathdwara famous in this film by writing this article about Nathdwara. So the Char Dhamas, the Yamunotri, Gangotri, Kedinath, Badrinath, and so on. Haridwar is now in Uttaranchal, no? Yes. So, formerly UP. But still, there's so many. Ayodhya, Allahabad, Prayag, Chitrakoot, or other Madhya Pradesh, or other UP. Chitrakoot ke baare mein bhi kuch likha hua hai, BTG ke liye. Chitrakoot. So Mathura, Vrindavan, or Kanpur bhi, or industrial city, lekin wo uska cartoon naam hai, abhi to yaad nahi hai. Lekin Ganga ke paas hai, wo sab jayega Ganga ke. Bitur. Pandita, Masaji. Love Kush. Kush hai, abhi yaad nahi hai. The birthplace, Karib, or Vamandev ke baare mein kuch bhi hai. Or probably all country, Ganga or Yamuna, jyada UP mein jaate hai. Isliye. I went to Mayapur. I took bath in Ganga River. You took bath where? In the Ganga building? Ganga River. Ganga River. So you said the Ganga building. Haridwar. So this is a prachin or prasiddh tirtha sthan hai. Aur Tamil Nadu mein wo bahut devalay hai. Ma. Virat Mandir. Rameshwaram, Kanyakumari, Sri Rangam, then Madurai, Bahut Baramandir, Chidambaram. Chennai city maybe, Parthasarathi Mandir. Or Sabse Mahatma Pranya Nayaka. Lekin Pura Bharat mein prasiddh Tirthasthan hai. Gujarat mein Dwaraka aur Dakor. Sab khali Gujarati jante hai, lekin Dakor ek prasiddh jayga hai. Aur Rajasthan wo Nathdwara hai. Aur Jaipur mein Madan aur Govinda Gopinath, Radha Vinod, Radha Gopinath, Damodar aur Karoli mein Madan Mohan Do, Jaipur mein the, Vrindavan mein the, Jaipur mein the, abhi Karoli mein hai. Haryana mein Kurukshetra, Punjab mein kya hai? Amritsar hai. Sikh Tirtha Sthan. Golden Temple. Nana. Or Pakistan may be the whole Tirtha Sthan hai. Lekin abhi Hare Krishna. Bihar, Gaya, or Vishwamitra Muni ka ashram, or Rajgir wo Jarasandh ka rajdhan. Lekin Shri Krishna waha par gaye, so abhi Tirtha Sthan. और वो मिथिला है जनक महाराज का राज्य मैथिली वो जनकपुर वो राजधानी वो नेपाल में है वो बॉर्डर में है वो सब मिथिला है ज्यादा मिथिला है बिहार में और कुछ है नेपाल तराई में है तो अभी वो बिहार से वो झारखंड है वो झारखंड महाप्रभु भजंकित जंगल है इससे वो भी पवित्र बन गया है चैतन्य महाप्रभु का चरण राज से और बंगाल में मायापुर है और उड़ीसा पुरी जगन्नाथ साक्षी गोपाल Kirchhoff, Gopidas, Bhuvanesha. Lingaraj Temple. Chaitanya Mahaprabhu bhi gaye. He went I also went to Gandhi Ranch, but only from the outside. When I went to Puri Temple. I can't go in. Then in Assam, Assam mein wo Sami log bolte hain ye Bishwak Maharaj ka rashtra, arthat Rukmini Devi ki janma bhumi, lekin wo Kundi mein hai, wo Maharashtra mein hai, Vidarbha, aur Rukmini ka naam hai Vidarbhi, Vidarbhi. लेकिन आसाम में भी बोलते यही लोग में नहीं खस्ता ठीक है अगर किसी भक्ति है रुक्मिणी देवी के लिए तो हो सकते है लेकिन आसाम प्रसिद्ध है वो शाक्त शाक्त ब्राह्मण के लिए शक्ति उपासना वो गौहाटी में वो कामाख्या देवी मंदिर है जिसमें अभी तक रोज बलिदान होते हरे कृष्ण वो भारतीय संस्कृति का एक अंश भी है हम अच्छा नहीं लगते लेकिन बलिदान वो होते हैं मांसाहारी के लिए जैसे कि वे धीरे धीरे वेद विधि पालन करने से शुद्ध हो सकते हैं कि वो मणिपुर है बभ्रुवाहना अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहना वो राजा थे और उस समय से वो वैष्णव राष्ट्र मणिपुर वो सब छोटे छोटे राष्ट्र नागालैंड मिजोरम मुझे मालूम नहीं क्या क्या क्या तीर्थ स्थान है उसमें और मध्य प्रदेश में संदीपानी मुनि का आश्रम है उज्जैन चित्रकूट और क्या है शिप्रा नदी हाँ और ओंकारेश्वर हाँ वो प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर और महाराष्ट्र में वो कुंडी नहीं और पंद्रहपुर विठोबा विठोबा विठोबा पांडुरंग और नासिक नासिक वो शुफान का कि नासे का कटने से और नाम का है नासे हो जाएगा है रामलीला ये गोवा में क्या है कोई गोवन है यहाँ पर एक सुंदर विष्णु मंदिर है वहां पर गणेश टेम्पल गणेश ये सब गणेश पूजा ये वो जैसे अभी तो हो गया है बॉम्बे पूरे महाराष्ट्र में लेकिन ऐसा नहीं था वो क्या नाम है जो वो अभी तो याद नहीं है नहीं नहीं वो गणेश पूजा वो गणेश पूजा जैसे चलते हैं अभी तो वो आधुनिक है और क्या नाम है नहीं नहीं वो पॉलिटिशियन क्या नाम है वो इंट्रोड्यूस नहीं नहीं बाल ठाकरे नहीं है ओ अभी तो याद नहीं वो भगवद गीता टीका लिखी केरला में और जनार्दन भी है जनार्दन मंदिर आदि केशव मंदिर तमिलनाडु में बहुत आंध्र प्रदेश में तिरुपति गोविंदा और सिंह बहुत नृसिंह क्षेत्र है At Ahobilam, Simhachalam, Yadgiri Guta, Aisabahud, Nrisimha Kshetra, Andhra Pradesh. Or Karnataka mein Udupi. Udupi Krishna, sabse prasiddh. Or Vishya Shringa, Shringeri. वो शंकराचार्य का जाए लेकिन वो शंकराचार्य वो का जाने के पहले वो श्रृंगेरी का नाम विशेष श्रृंग से जानते और चैतन्य महाप्रभु भी गए हैं और वो ऐसे बहुत इतने सब प्रसिद्ध नहीं है तीर्थस्थान है जैसे कि कर्नाटक अंदर बॉर्डर में वो मंचालयम है वो मध्व संप्रदाय में मुख्य तीर्थ स्थान है और बांग्लादेश में पूर्व बांग्ला जो अभी भारत में नहीं है तो महाप्रभु के बहुत पार्षदगण बांग्लादेश में अविर्भाव लिया है चैतन्य महाप्रभु के पूर्व पुरुष डाका डाकिन शिलाजल में है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा देश मतलब पश्चिम बंगला में जन्म ले लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पूर्व पुरुष बांग्लादेश के है श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव बांग्लादेश में राधा बांग्लादेश में और श्रीवास बांग्लादेश में तो यही भारत का गौरव रूप सनातन बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बांग्लादेश हाँ मुझे मालूम है लेकिन संक्षेप में बोला बहुत है अगर आप भारत का गौरव पूरा बोलना है पूरा बोलना संभव नहीं है लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे विस्तार बोलना तो कहीं दिन कहीं महीना कहीं साल लगे तो अभी समय नहीं है खाली नैमिषारण्य का याद करके भारत के मुख्य मुख्य तीर्थ स्थान याद करता हूँ तो ये सब जाएगा जाना सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि सबका काम है परिवार पालन करने के लिए बहुत लोग भारत को भारत चढ़ते हैं और सागा पार करके जो शास्त्र में निषेध है सागा पार करना तो सागा पार करके तो ये सब दूसरे देश आते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रीति गीते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए महाराज चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो शिल प्रभुपाद के द्वारा प्रकाशित हुई आदि पूरे दुनिया में तीर्थ स्थान है लंदन न्यूयॉर्क कौन गए है न्यूयॉर्क 26 सेकंड एवेन्यू एक छोटे से दुकान है कौन गया कोई गए है न्यूयॉर्क You went to 26 Second Avenue? Yes, sir. So, वो एक मतलब New York तो एक विशाल शहर और बहुत बहुत दुकान है असंख्य तो उसमें एक छोटा सा दुकान है जिसमें एक प्रभुपाद इस्कॉन को स्थापना किया तो वो दुकान जैसा ही फिर वो इस्कॉन के बाद तो उसको खरीद लिया और थोड़ा संस्कार किया और अभी वो फिर मंदिर नहीं है, वो खाली दो बार सब हफ्ते में मीटिंग होते, बहुत छोटा है, तो वो एक दुकान जैसे है देखने से, लेकिन उसका वातावरण कैसे है, इतना प्रभाव होते है इसमें, इसका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत होते, क्योंकि प्रभुपाद स्वयं वहां से इस्कॉन का प्रचार शुरू किया, और प्रभुपाद स्वयं 6 महीना हर रोज कीर्तन पाठ सब किए हैं। तो ऐसे है पूरे दुनिया में एक तीर्थ स्थान है, फिर भी भारत की विशेषता है, आप भारतीय है, एक्चुअली हम सब आत्मा है, लेकिन इस जन्म में आप भारतीय है, और चैतन्य महाप्रभु बोले भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म जा जन्म सात करि करो पर उपकार। भारत में बहुत संविधान है भक्ति प्राप्त करने के लिए, इसलिए भारतवासी की विशेष कर्तव्य है खुद का जीवन में भक्ति ग्रहण करना, और भक्ति करके जीवन सार्थक सफल बनने के बाद करो पर उपकार करना, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि वे भी भक्ति में आ सकते हैं, इसका मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार। तो आपके विशेष कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो आप करो। अभी भारत में बहुत से लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो आशा है कि दुनिया में भारत एक नंबर देश होगा, अभी अमेरिका नंबर वन है, लेकिन आशा है कि भारत तो एक नंबर है, लेकिन भारतीय लोग सोचते हैं अमेरिका एक नंबर है, हम सब अमेरिका जाएंगे, और अगर वीजा नहीं मिलते है हम भारत अमेरिका जैसे बनेंगे। एक बासु घोष प्रभु बोलेगे, एक बार मुझे बोले कि एक भारत में एक मुस्लिम बासु घोष प्रभु से पूछा कि तुम अमेरिकन हो, क्यों भारत आया, हम सब अमेरिका जाना चाहते हैं और तुम भारत आए। और बासु घोष बोले भारतीय संस्कृति के लिए आया हूँ, लेकिन वो अभी नहीं मिलते तो अच्छा हो, मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, लेकिन उसका जरूर नहीं है क्योंकि अमेरिकी संस्कृति बिल्कुल इधर ही है। तो क्या फर्क है, फर्क है कि अमेरिका में इंग्लिश बोलना है और हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलना है। वो लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट अंग्रेजी शब्द है, ऑन अंग्रेजी शब्द है, और करो और कल कहते नहीं बंगाली हिंदी इंग्लिश सब मिक्स होते। बिफोर टोल्ड यू ऐसा मत करो। ऐसा ही सब मिक्स। तो प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हम होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत बोलने से संस्कृति होती है, और फिल्मी हिंदी और इंग्लिश बोलने से संस्कृति का नुकसान होता है। वो नुकसान वो शब्द भी असंस्कृत ह्रास होते, लेकिन अगर ह्रास बोलना है तो कोई नहीं समझ। तो ऐसे बहुत लोग मुझको बोलते हैं तो आप शुद्ध हिंदी बोलते। शुद्ध हिंदी का मतलब जो संस्कृत शब्द युक्त होते हैं, तो ऐसी हिंदी बोलना अच्छी है। क्योंकि अगर यदि संस्कृत शब्द कहना है तो वो इसके साथ धारणा आती है, वो ठीक धारणा आती है। और ये संस्कृत भाषा वो भगवान की प्रिया है, प्रिया भाषा। तो मेरा निवेदन है तो आपकी मूल संस्कृति मत भूलो। तो कृष्णा यही संस्कृति पालन करते, ये संस्कृति के पालक है। कृष्णा ऐसे कपड़े पहनने हैं, पैंट शर्ट नहीं है। और कृष्णा तो सब भाषा जानते हैं, लेकिन वो शास्त्र में ये नहीं मिलते कि कृष्णा माँ यशोदा के पास बोलते हैं, हे माँ, व्हाट आर यू डूइंग, गिव मी सम आइसक्रीम एंड पिज्जा। नहीं, माँ यशोदा और राधा रानी कृष्ण के लिए क्या क्या बनाती है, शुक्त शकादि भजी नलिता खुशमंडा डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा कंदा। तो ऐसे चीज तो मैकरोनी नहीं है। तो ये संस्कृति श्रेष्ठ है, आप पालन कीजिए। इस संस्कृति का सार है सदैव सर्वत्र कहना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और वो पवित्र शब्द बोलने के साथ इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।